حضرات آپ سماعت فرمایا جا رہے ہیں سورۃ الصف 61 نمبر کی سورۃ مدنی ہے، اس میں 14 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. اس سورۃ کا نام الصف رکھا گیا ہے اور یہ آیت نمبر 4 ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص سے ماخوذ ہے. اس آیت میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے صف بندی کا ذکر آیا ہے، یہی سورۃ کا نام رکھ دیا گیا ہے. اس کا زمانہ نزول امام ماوردی نے لکھا کہ یہ سورۃ تمام کے نزدیک مدنی ہے اور اس کی قوی دلیل اس کی آیتیں ہیں جن میں مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر کہا گیا ہے، اور معلوم ہے کہ جہاد مدنی دور میں مشروع ہوا تھا. تو جی سماعت فرمائیے سورۃ الصف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع، دوبارہ مہربان ہے رحم والا. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم تم مجھے کیوں دکھاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، پھر جب انہوں نے کچھ بھی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور تبعی اسرائیل نے کہا، اے بنی اسرائیل میں یقیناً تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور پہلے سے نازل شدہ تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. پھر جب وہ رسول واضح دلائل لے کر آ گیا تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ والله لا يهدي القوم الظالمين. وفلا الشخص زاد ذلك اور ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف لایا رہا ہے اور اللہ ایسے سارے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دے اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. قال کافروں کو ناگوار ہی کیوں ہم سے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی تو ہے جس نے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو کتنا ناگوار ہو. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں اللہ کا عذاب سے بچا لے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو سنو، تو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نہر بہ رہی ہیں اور باہمی باغوں میں پاکیزہ اچھا رکھے گا، یہی بڑی کامیابی ہے. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اور ایک دوسری چیز یہ کرے گا جسے تم پسند کرتے ہو اور وہ ہے اللہ کی مدد اور جلد حاصل ہونے والی فتح مومنوں کو بشارت ہے. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فامنت طائفه من بني اسرائيل وكفرت طائفه فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين. اي ما قالوا الله تعالى دين انصار بنو جس عيسى بن مريم نے حوالوں سے کہا تھا کہ اللہ کی طرف بلانے میں کون میرا مددگار ہے، تو خوارج نے کہا ہم اللہ کے دین میں مددگار ہیں. پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تو وہی غالب ہے.